أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريم وتنبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzim e kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar në vazhdim e të folurit mbi ateizmin dhe ateistat. Në ligjëratën e kaluar filluam të përmendim diçka nga faktet mbi ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala, ku e hapëm një nga argumentet e para nga shumë argumentet, dhe ajo është argumenti i natyrshmërisë së njeriu, e cila është e krijuar që të jetë e prirë, e destinuar, e përcaktuar, e paragjikuar që të drejtohet drejt Allahut subhanahu wa taala. E sot me lejnë Allahut te bareke wa taala do ta shohim se çfarë do të thonë natyrshmëria e pastër. Si dëshmon natyra e pastër e njeriut, pra natyra me të cilën njeriu është i formuar, i lindur me të, i dalur në këtë dunja në karakteristika të caktuara, në halle dhe mënyra dhe forma të njohura, dhe të gjitha këto e qojnë drejt Allahut subhanahu wa taala. Të ndërua vëzër, ne e përmendëm ligjëratën e kaluar se mësimi i argumenteve dhe paraqitja argumenteve për ekzistencën Allahu Gjeli Gjelaluhu nuk është për qëllim, nuk synon, pra nuk ka si cak që ta bind ateistin që ajtë bëhet musliman apo ti beson Allahu te bareke ve teala. Jo, nga se argumentet e Zotit Gjeli Gjelaluhu sigur që do të bëhet e qartë me kalimin e kohës në përligjerata se argumentet Allahu Gjeli Gjelaluhu janë të pa diskutueshme. Sigur që do të përmendin nga shumë prej dietarëve të muslimanë, po edhe nga vet ateistat, se ata me gjithë deklaratën se janë ateista, s'kan mundësi me shmang të menduarit për Allahun subhanahu wa taala. Pra besimi, ideja të menduarit, të përsiaturit mbi Zotin Gjellë Gjellalu, është thellë në shpirt, edhe sikur të donë njeriu me largusën e largonë. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu me ajetet të shkurtra në gjuhët e pejgamberve e kam bështjellë çështjen e besimit në Allahu Gjellë Gjellaluhu. E fillahi shek, a mundet dikush me dyshun Allahu Gjellë Gjellaluhu? Pra nuk është e mundur që njëriju të dyshon Allahu të bareke vë tjala. E tëra është qëfar? është ca ego, ca kryelartësi, ca kokëfërci, ca qejfe, fama, eksumerat, të cilat ushqejen me mish dyshime, u shenë me epshe e kështu më radhë, pas ta imbulohen me atës se ne po kërkojmë me e këshyra, a ka argumente për Allahum Gjellë Gjellalu, apo jo. Pra, ne nuk e kemi përqëllim këtu me e bindë ateistin, por e kemi përqëllim që të tregojmë. Dhe muslimani ti tregon zemrës vetë, dhe të ambush zemrën e vetë, se faktit për Allahum Gjellë Gjellalu janë të shumëta, dhe se të besuarit në Allahum është natyrshmëri, dhe se ateizmi është jashtë natyrës e njeriut dhe orvatje për ta që njerëzuar njeriun nga natyra e pasër që ka krijuar Allahu subhanehu e tjala. Për me dhe vëzën një gjëratën e kaluar se argumentet e Zotit Gjellë Gjellalu hu janë shumë. Pra argumente për egzistencën e Zotit janë shumë. Kurani nuk i qasët argumenteve për egzistencën e Allahu drejt për drejt, por i qasët nga adhurimi. Pra e te i kalon besimin duke kaluar në kërkesën për adhurim. Ta përmendëm ligjëratën e kaluar se Kur'ani nuk thirrë me besu Allahun Xhel Xhelalu, po thirrë me adhuru Allahun Xhel Xhelalu. Por sikur që ta shembullojmë me shembull tjetër. Fëmijës nuk i kërkohet që ai të hulumton, që ta gjejnë nëpërmjet gjakut dhe gjenit të tij e ka prindin prind. Por drejt për drejt i zbret urdhri me e dëgju ata. Do më thënë, ne si qenje njerëzore nuk jemi të urdhruar dhe kur kush në botë nuk e ban këta që me thanë për shembull, unë nuk i bindem prindit tem, nanës teme, për çfarë arsye? Se ende s'kam argumente se kjo po bëjem. Dersa të minda se e kam bab, atëherë do të filloj me ju binda tira. Shikim u bindë që e ki bab, duhet me shiku shkenstarisht me ADN, me gjak, me gjene, e kështu më ra. Pra, vazhdo dhe përmendëm se kjo është cilje, cilje në vend. E njëta shembulli Allah u gjelohë është më i larti. Allah nuk në kërkon neve që ne të hulumtojmë për faktet e egzistencës Allah u gjelohë nga këndi, nga cili këndi? Nga këndi se... A duhet tani ti bindem ati apo njartë kërkoj për ta? Jo, ti kërko për faktet e ti, por një kësisht i bindesh ati me njëherë. Për shfar asu i lezër, nga se njëri ju tham, njëri ju e ka imrin e shkurt. Dhe bani bast, e vendosi në bast jetën e ti, atare ka mundësi me fitu gjenemin, në ndërkoj është duke e kërkuar, është duke kërkuar se a egziston apo nuk egziston. Andaj, nuk është për qëllim që njëri ju të hulumton në argumente që thoje e gjeta Zotin Gjellë Gjellalu. Jo, Allahu Gjellë Gjellalu ajë neve në ka kryu dhe është e pamundur logikisht edhe në tërshëm edhe në ligjet e shëriatike edhe universale që njëri ju të ketë dalë në këtë dunja pa një kryuës. Qëfar është përshëllim vëzër me në tërshmëri, natyra e pastër? Në Kur'an vëzër vjen në forma ndryshme. E përbashta e termeve është fitra. Fitra e përmendëm se gjusisht i bije ajo qka është qa, është bo vrima, është nda, cop. E natyra është qujtë fitra se njëriju e ka marrë një format, apo krijesa e ka marrë një format dhe ka mbetë në ta. I njën kjo sistemit kompjuterik. Ku sistemi i një materje, i një mjeti, nuk punon pos në bas të përcaktuarave para prakisht. Pra ti nuk mund është me kompjuterin me fluturue. Se nuk është para pa nga sistemi bazë i kompjuterit, pos veprimet të cilat kanë mundësi mu ba prej kalkulime dhe kombinime mrena sistemit. Për qëra syje nuk mund është përshemu kompjuterin me e përdor si mjetë udhëtimi. Se nuk e mbanë sistemi. Nuk ka aty me shtype mi dhan gazë dhe me hecë. Nuk ka mundësi pse... Nëse do të dikush, po të aprovojmë, ndoshta del, qëfar i dhejme, jo, është përcaktu sistemi, është vënu e sistemi vetëm për këto prej gjërave. Dhe nga ana tjetër, mjeti tjetër, i cili është bo për uthtim, i cili është sistemue, qëka do më dhe zërë është sistemu? Është vendos, fëtra, që tu nuk lëviz për kësajna, i ka vijat e veta ku ka mundësi me manovruë. Jashtë ta kësajna, është me nxjerë për natyrës. Dhe zërë, kështi ka shembull shumë, çdo sene ka softwarein e vetë, sistemin e vetë, njëri ka sistemin e vetë. Kur ta nxjerrë spi sistemi, atëherë ti e shef se mundohet njeriu me bërë diçka çka nuk i përket. Andaj ti i gjen krejt çka janë jashtë Allahu Gjeli Gjelalu, jo të bindën në Allahu të barë kjo vëtëra, e gjen për shembull se si shpikin vazhdimisht. Për shembull, mundohen mu bërë si kafsh, mundohen me ndruhe qenjen, mundohen me ndru për shembull pjesët e trupit, mundohen me ndru gjinien, mundohen me bë për shembull sikur që jemi sot festa të shpikura. Këto festa tani që janë në fund vitit, këto janë për me rrejt njeriu. Hajt gëzoju pak. E dim që kimë shku në zarr, po hajt do di çka kemë të çdo ndonjë. Këshir pak harroje zjarmin e mos njohjes së qëllimit të ardhes këtë ndonjë. Këtë është kjo qëllimi kështu. Andaj vëzër, kur njeri ju del nga sistemi që e ka kriju Zotit e bare kjo dhe tjala, atë është farë do vëzër, aj nuk ecë. Andaj tje e gjenë njeri ju kur nuk është rukët Allahu Gjellë Gjellë. Krejt i ka si mësë me pasë kur gjo. Krejt i ka komoditetet, pasurit, kapitalet, në ndërkohaj nuk është i knasët. Oshtë i mbushur në depresion, shtypje, e kështu mëra për qëfar asë ju vëzër. Sa aj nuk o të punu me sistem. Sistemi i njeri ju vëzër. Fitraja, natyra njeriu cila adhëzon adhurimin e Zotit. Ai veç kur është ezë në adhurim të Allahu Xhelel Xhelalu, veç ajo çataron tamam. Tamam dalë piksoj fitra. Andaj zëra keni pa njeriu sfar hujume e kapin prej mërzive. Shumë njeriu vëzër objekt për mu mërzit, objekt për mu pikllu, objekt për mu dëshpërue. Por çfarë ose jo vëzër, nga se ka dalë nga natyrshmëria, nga se ka dalë nga natyrshmëria, e cila natyrshmëria vëzër? Natyrshmëria është, pra sistemi i njeriu është që ta njeh Allahun Xhelel Xhelalu, ta don ata, të mirët me ta, ta përmend ata. Andaj Allahu këtë Kur'anin e ka quajtur dhikr. Qase njeriu vetëm duhet më u kthin natyrës vet, kur jo më tepër. Duhet më u kthin natyrës së vet. Pra fitra është kjo për qëllim në kët në këtë kontekst. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Adh-Dhariyat, ajeti 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Thotë Allahu xhelal xhelaluhu, në vetët e juve, në qenjet e juve, o ju njerëz, ka argumente a nuk i shihni? Do ne tani do fol për natyrën e pastër. Natyra njerëzore, vëllazër, është një ndër më të komplikuarat. A njëri prej tyre ka shkruajt libër dhe ka shkruajt El Insan Dhalikal Majhul. Ky njeri i panjohur. Njeriu vëllazër është çënja më e komplikuar në univers. Sepse vesh njeri për këtë krejesave ka dëshira kontradiktore. Vesh njeri në gjenë që nuk ka mundësi mu bërë rahat nësë një gjendje. Por shemë u kafshës ja jepë bukën e vetë edhe heshtë. Rrëqë aty. Njeri ju nuk rrëjo vëzë. Gjithë mund për në nëjna diçka e nëzit, e provokon. Apo, por shemë u sikur që ka thamë me nga mbeda lejë sëra dhe sëra. Me pas një lugin me ari, a je lip dytën. Kjo e lipnja e dytës, tretës, katërt, do të thotë çfarë? Është diçka e cila njeriu nuk e bën rahat. Andaj tha Allahu xhele xhelalu, "La tarkabun tabaqan an tabaqin." Ju do të kaloni situatë pas situate. Po Sheikhul Islam Utejmia, zbohet rahat njeriu derisa ta takojë Zotin e vet. Se pjatë i ka. Njeriu vetë nuk është i kësaj bote. Allahu xhele xhelalu i ka thënë Ademit, "Ihbitu minha." Zbritni pi xhenetit. Kur ka zbrit për gjenetit vëzër, kur ka zbrit këtu në dunja, dunjaja, nuk e ka emrin toka dunja. Ona i thojna dunjaja, bota. Kjo e ka tokë, semavat, vëllë ardhë, qieli dhe toka. Mirë, pse i thojnë dunja, dunja është operacioni ka ka ardhë ademi. Pin altë poshtë, i e poshtë, ta nena në poshtë. Ana këtu zba është rahatë. Si ku që ka thonë asë në Basriju, mi afton për njerijun, mi aprish krejta lezetet, kër e di aj se ka me lanë këtë dunja. Këtë saltanatët mi pas, veç kur të të thojë dikush, këtë regull po t'i kimi lanë këto. Adha ajo është i bindur këta, andaj i prishtët këtë qefi. Ja, dhekja dhe zërë është ajo që ka Allahu Gjellalu ka bo leqë. Andaj, thotë Allahu Gjellalu, në vetët e juve ka argument, a nuk i shifni. Një dhe zërë e kanë thanë dhe filozofat e vjetër, si kur që ka arë nga Sokrati, i'rif nefseke, bi nefsik, njëhe vetën në përmjet vetës. Njëri ju dhe zërë vetën me studiu, trupin e vetë, qenjën e vetë, në ta ka argumente për Allahu Gjellalu të pa funta. Ma dje, shumë rritinarës për kanë thanë, vetëm geografinë e njerit janë me mija shkenca. Vetëm geografinë e njerit janë me mija shkenca. Doktori sive, doktori veshve, doktori lëkurës, doktori gjakit, doktori kocive, doktori i mëlqis, doktori zemrës, doktori shumë prej gjërave. Pse? Doktor, për shembull, ki doktor i cili merret vetëm me një pjesë trupit. Për shembull, ki për shembull doktor i cili merret vetëm për shembull me çështën e kockave të njeriu, me korrizën e njeriu. Ka njerëz që mirë për shembull veç me fytin, doktor i fytit. Apo, këtë dhe shkjo, çka argumenton? Para me no, nga kitë kjo geografi, që neve nga duket e vogël, Allah u gjera e ka bëhe nga argumentet matë moja, me një pjesë të vogël, diku që ka bëhe doktor. Me merë namin e madhë, pse? Edhe diku i dhuti, pse ti je i madhë, të që një kumë studiu fitin e njerit. Një pjesë njerit. Apo, para me lezër, vetëm të njeri, Zoti ka vënu shumë shkenca. A qka është ma interesant? Në gjdo lëmi të mjekësis, që e studion një pjesë të trupit e njeriut, me dagurcinë e këtëve, krejt thojnë adina pak për këtë pjesë. Andaj në gjdo të pjesë trupi, ku të smuhat, ka doktor, i thjeshti, ma nalt specialist, ma i nalt i specialist, ka shpesh herë kur nga trohat organi, do atë nuk i ditash. Gjithmonë është një vi, ku Zotë i Gjellegjera e kalant pa një orë për doktorin. Për shka mi kalzu, ti nuk mund është me e ditë këta. Për shfar ashtu, dhe zërë? Sepse bota një rritur shumë e komplikume. Andaj thë Allahu Gjellegjera, ju me studiuve të vetën, ka mjaft argumente për mubin sa Allahu Gjellegjelaluhu ju ka krijuar juve. Andaj dhe zërë, kjo është prej qërave të parët se di ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Në dushmëria, pra dhe zërë, së parash për qëllim, është prirjet, nëzitjet, shtytjet që i kemi prej brenda që na qojnë me ditë diçka. Kjo është në dushmëria. Pra ne pimrena i kemi disa prej bindjeve, disa prej njohurive, i kemi marë të gatshme, nuk i vendosmi në diskutim, kjo natyra dhe zërë. Për shembul, fakti që ne jemi njerëz, a na ka kalzu dhe një hajvan, a e kemi dhanë vetë, as vetë as hajvani. ka e kemi morë dhe zër? Për shumë dhe se e vendosme në diskutim. Për nga na njerëzit jemi njerëz. Kush ka thonë? Qka nëse jemi diçka tjetër? Për shumë, me dalë dikush me sot me thonë gabim historia, qikur që bëjemi të shkone internetit dhe lëlloj ahmaku dëllë dhe fletë dhe shetë lëlloj teorie. Por që imu, ka prej ateizës që kanë thanë kush në garantonë se jemi njërëz. Sa ato të ato gjithë shka, kush në garantonë? Nuk e di kush në garantonë, ato dhe zërë kanë veç përselim e ma njërin huti. Po mirë, kush në garantonë neve? Andaj, djetarët e muslimanës për kanë thanë dhe zërë. Në munges të besimit Allahu në Gjellegjelalu, pyqja e saktë. Nëse shka Allah, atë kush në garanton na, atë tash po dalin njerëz plot vëzër, edhe po thonin për shembull, zban me hangër, kafshën, nuk ban me hangër. Pse për çfarë arsye vëzër? Po shkak se na jemi si ata, ata janë si na. Dhe kjo vëzër çfarë argumenton? Se kur të humbe morali dhe besimin Allahun xhelel xhelalu, atë s'ka mëna kur gjë. Mirë vëzër, kush ta ka garantuar na që jena njerëz? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu ju tha me laqeve, unë pa e kryoj një njërin tok. A kushe qujti insanin, insanin dhe zër? Allahu Gjellë Gjellalu. Heke lajmi në shpaljes, pika me thanë diku qëto. Me qka mbinë që njëri? Shumë pytjo është të cikleshme. Shumë me thanë diku qështë, me qka na binë që sot është të shtunë? E përmendu. Shumë dita e javës. Me qka na binë që është të shtunë? Ki me gjithë se kur e merë këtë pytje, disi do mi thanë ati, e, kjo dijet vesh, tash, pse po vetë palidhje. Kjo vëzër, që kjo prirja, e ashe që këtë shtyti që ka e ki, po dijet ve kjo, nëse ki me fillu me gjithë argumente, që ki me gjithë? Ki me gjithë vetën paft. Për shara që ju vëzër, se që kjo informat, që kjo njoje, se na jena njërës, na ka dhara Allah o për mrejna, s'ki ku e dëshmon, që shme ta dëshmu? Që një amë i thonë, për nga jemi njërës, dvjen ty mi thonë, vëllo, shka për mbam pyjtje këtë e këtë, kjo dijet. E që kjo dijet, dhe zër, në natyrën tonë ka plot gjera që i dina qështu. Se na jemi njerës, se na kena men, se na qenjët vëdishme, se na kena ardë për dje, se na pisot, për shemur. Me takuti një shokësha se ke taku 20 vjetë. A më para 20 vjetë dhe ke pas, për shemur, ta zonë një nxansë shkollës filore. Edhe se ke pa për 20 vite. Ama ti e di se një dit për ditve ke pas gjell klase. Edhe takosh mas 20 vjetëve. Edhe thu moti si nga pa e kështu më rap. Apo, në bindit e tua qka është, se që këtë e kun pas gjell klase, në filan shkollën, filan datat jam kanë, me ketë me një shkollë. Qka në sajtë thot ty e kështu? Nuk ka e vërtet që më ke pas gjell klase. Ska e egzistu në se nga kanë kur fillore. Qka i thu? Ki mu gjithë para një sikleti thu, qësh me ta dëshmu, po dit, a i normal që ty i konë djelë klasës teme. Këtu qka i thonë djetarë, kjo a mohimit i djeshmës. A ka ku dretë dhe zënjeriu me mohu se djehu konë në gjuma? A ka ku dretë? Ska ku dretë, ma e men. Sikur që njeriu ska ku dretë me mohu se djehu konë e gjuma. Par dje e ejte, e mërkur, e marë, e hanë, e djelë, prapë që qatë sa ki ku dretë me mohu që djehu konë e gjuma. Sot është të shtunë, qasë njëri ju ka kudret me mohu Allahu në gjelë gjelalu. Sepse dhe zingjiri është kështu. Sot është kështu. Me bindje. Djeko në gjuma, me bindje. Me da njani, për që me thonë, unë kam dyshim se djeshme ka egzistuhe. Qëka i themi? Shpejt e shpejt një doktor. Në këshyra ata man. Kështu dhe zërjan ateistat. Tho, s'ka egzistuhe djeshme. Ti thupo, ti ka erdhe. O dhe zërmir, nëse e tërhec djeshmën, dje, e par dje, e dje, e par dje, e kështu me radhë, e kështu me radhë, vjen një moment kur ti e diskuton eksistencën e babës tanë, e babgjyshit tanë, stërgjyshit, e kështu me radhë, dhe eri qëkojmë të Ademi. Zinjiri kështu ka ecë. Apo, mirë, kur të mërin të Ademi, Ademi si ka dalë ndonjë, vëzë? Si ka dalë ndonjë? E ka shtyjë dikush. Kush e ka shtyjë, vëzër? Një kudret i cili s'ka dje. Një kudret i cili s'ka dje. Por çfarë ashtu jo vëzër? Sepse njeriu s'ka mundësi. S'ka mundësi me pranue natyrën e vetë se një diçka ka ndodhë pa e shtyjë dikush. Qikur që do të mormi prej argumenteve të Allahu Gjellar është ligji shkakut. Ligji shkakut. Por shemë vëzër. Dunjarën e shofna. E shofni dunjarë eksiston kjo. Fakti që eksiston dunjarë vëzër dikush, sikur që ti e shtyp një diçka edhe jo punon. Apo e shtyp një diçka edhe jo punon. E mirë, dunjaja tash ka dalë. Njerëzit janë, ekzistojnë krijesat. Tani, shkojmë dje, par dje, kështu më ratë, deri në fund. Momentin e parë kur ka dalë dunjaja, kush i ka thonë dil, pikur gjo hiqit. Apo, kjo i njohë vëzër, i njohënë, për shembull, i një pana për filma, kanë ekzistu edhe me herët, për shembull për para, kër e kanë zjerë, di kanë burg me ekzekutue, me dënim me vdekje. Dënimi me vdekje ka morë gjikata, edhe e ka ekzekutu kush? E ka ekzekutu ushtari. Ushtari nuk guxon me evra njenin të pandehur apo të gjikuar për vrasje, derisa të marrë urdhër prej manal. Mirë, e kanë nxjerrë njërin për me vrarë. E ka qenë shigjet. Ushtari pret urdhër. Ama zguxon me gjujt shigjetën apo plumin derisa të marrë urdhër për manal. Ky manal komandanti zguxon me dhënë urdhër pa e marr për atë manal. Apo, mirë vëllazër. Nëse ti e shes skenën se njërin e paskan vrarë. Çka thua? Thu, masi ushtari ka gjujt, dikush i ka dhënë urdhër manalt. Këti manalt i ka dhënë dikush manalt. Deri dikun ku nalët. Apo, nëse nuk vrahat njëri, nëse thot për shembull, komandanti thot, jo, unë s'më të thon pa e vetat nalt. Ai nalt thot, unë pa e vetat nalt. Ai na ekstë më radh. A du të dikun më nalt? Du të dikun më nalt. E ku nalët këtë zë? Shë, dunjaja për me dalë në eksistencë. Apo, kush i ka dhënë dil? Apo, o do është dikush, na me bindje kemi se na se kemi kriju dunjajnë. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun, em khalakus semawati wal arda. Na, pikur gjohiqit se na kriju, vetën se kena kriju, as tokën e qilën se kena kriju. Së na se kena kriju, tokën e qilën. Dikush e ka kriju, qysh ka ardhë, ti me talan dikush një diçka të dhoma. Kur njëtë së në bindë sa jo ka ardhë vetë. Apo, me ti pru dikush do të hollat e shpija. Edhe me thonë ti bashorta jote dhe fëmija jote, që shkën donetve shkur dullën qëta. Mas pari më në shmikëshirë, a janë mirë. Se, s'ka mundësi, ti me njërë dhukë kush i pruni. E vëzër, kush i pruni, por zdo se në ka liqë. Do të ashoj me lejnë Allahu te bare kjo vëtara, nga se nga argumentet matë fort, a thot që e kërësa më të imi është liqë i sebepit. Dikush e ka shty, dil. E vëzër, na, qysh dullëm? Dullëm me dëshirën Allahu Gjellë Gjellalu. Kur kena arën këtë dunja, Allahu Gjellana ka bo gati, do nëjemi bo hazër me njoft ata. Qi kjo, ga dishmëri për ta njof Zotin, quat fitra. Qi kjo argument për Allahu Gjellë Gjellalu. A në njëri u vëzër e gjenë vetë vetën të shtym drejt Zotit. Andaj, e këni pa ideja Allahu salet pranohet. Apo, ideja Allahu ja, pse pranohet shumë dhe të zërë? Si kështë të përnejnëmi, njona për e tëre, gazetarën në Amerikë, qëfar ka thonë? Ka thonë, unë me gjithë se jam ateiste, a ka dikush me mnimu e më stëmuj me menu për Zotin? Unë jam ateiste, po së muj me e shmang të menu me për Allah, gjellë gjellë. Dhe se njëriju shpesher me ndonë, se po u deklaru dhe një sekt për sekt, apo ateist për ateistave, aje ka kry punë, unë tash mos menoj për Allah, e nuk është e vërtet dhe se. Krejt ata që ka janë jashtë rrugës Allahu Gjellë Gjellalë. Ata pimrena, ata vujnë, e vujnë që është në Zotin Gjellë Gjellalë. A në dush me ditë si musliman se Allahu të ka privilegju shumë, që ty leje që atë natyrën që ta ka falë, po të ka bo me realizu këta. E kjo është prebegative të mujat Allahu të bareke, vëtjale. A në lezër, prej argumenteve të Allahu Gjellë Gjellalë është natyrshmëria. Natyrshmëria, lezër, shfarë është kjo vetëdije e njeriut për vetin e vetë, për qenjën e vetë, për botën e cila a i egziston të ajo. Kësa i thënë, ilmi, dia e cila e bën njeriun të vetëdishëm. Për shembull, me thonë ti dikush, a i e gjallë, që i thue? Po gjallë, ja. Me thonë, a i e i sigurt? Jam i sigurt. Qka të banë më kanë i sigurt? Ky sistemi që të garanton ti se i e vitë. Për shembull, njani me thonë, që i thonë, pëse i thonë, për shembull, njerë, a livanosje. Humbjeve të dijes. I rrej zemra, po trungni si punon. Pse nuk i pronon? Shumë njeri ju a livanosët edhe e gjenerit në spital. Qa të më thonë kjo dhe zër? Se ka pas munges vetë dije. Kur ti shkon me kam të tua, qka thu? Une jam filanin, kaq ora, unisa, shkova, erra pse? Që kjo quet vetë dije dhe zër? Që kjo vetë dija është argumenti prej argumenteve të Allahu Gjellë Gjellalu. Pika pe di ti se je ti. Pika e di. Allahu Gjellë Gjellalu ka bo. Që ti me pas prani, që ti ti numërosh veprat e tua, që ti ti dish veprat e mira dhe të këqija, që ti ta dish se atë qka e ke bo, kemu shpërbli për ta. Që kjo ka dishmëri e njojë, dhe zero, shumë e komplikume. Sot përshemë në psikologi, gjëja ma e pa definu me cilë adhezër, vetë dhja. Pika e dim na që jena. Pika e dim na që jena. E që ka tha Allahu Gjellewala, vë fi e në fusikum. Në nefset e ju, në shpirtet e juve ka argumente, nëse ju i meditoni. A da dhe zërë njeri ju, nëse e mohon, dijen e vetë, se aj është i vetëdijshëm për gjërat të cilat e rrëfojnë ata, dhe se aj është i përgjithshëm për veprat e veta, aj realisht e ka mohuar vetë vetën. E ka mohuar vetë vetën, dhe i ka mohuar aftësitë logjike, dhe mohimi i aftësive dhe zërë logjike, qënë në mohimin e aftësive të fituara. Që që i bje kjo dhe zërë? Për shembull. Njani për shembull shkru në libra, hulumton, gjakone, kështu me radhë. Apo, këtë rast e kemi ateistin. Ateisti filozofon, e kështu me radhë. Krejtë që ka e banë problematike që është në ateizmë, cilë a dhe zërë, garanca e domethënieve që i thotë. Apo, për shembull, a i thotë, shka zotë, nuk ka llogari, shka ahiret, zotë i në rujtë. Qka ndo dhe zërë, qka e garanton se kjo qka e thu ti është ka me ana? Kur ti nuk i vetdije, kur ti nuk i natyrshmëri, kur ti thu kemi ardhur nga kotësia, çka nëse këto mendimet e tua janë nga kotësia? A e kupton vëllazër kët raport të ateistit me universin? Pra ateisti thotë që universi ka ardhur prej hiçit. I thuhet ateistit, fjala jote s'ka zot, a ka ardhur prej hiçit apo ku ka ardhur? Nëse ka ardhur prej hiçit, o hiç. Nëse ka ardhur prej burimit sakt, qajo e sakta, ku është, qka është ajo? Na e dofto, ku e more? A i thotë përshimo, po nga logika jemi, nga studim jepë. Mirë, kjo logika jote, ku e more kjo logik? Ku qëndronë kjo? Po, truni, qka garanton se po të prodhon ty ide sakta? Pasa qka është ideja e sakta? A e kuptonë dhe zërë se ateisti, djetarët e muslimave zërë, e nga trojnë me labirinte që s'ka mundësi, andaj shumica ateistë dhe shka bojnë, do të mbojmë me lejnë Allahu të bare kjo ta një gjerat, se si ateistë dhe kam përfundu në litarë. Pse s'ka zgjidhje dhe zërë. Nuk ka zgjidhje. Na i pa, më frike patëm, njëri prej tëre, fluturojmë nga kati i katërt. Për sfera si dhe zërë, se është e pa durushme. është e pa durushme këtë univers ti me e shpjegu me hiq. Ndërsa këtu ka shumë, qysh e shpjegon me hiq? Qysh e shumëzon me zero, shumëzim zero, zdel kur qisht, krejt universit ban presion, menja jote të ban presion, dhe ti e shef dhe zërë se s'ka mund që kjo mu durue. A në dhe zërë Allahu Gjellë ka kriju njeriun, po nuk ju bindë Allahu Gjellë Gjellalu, gjithë shka punon kundër tina. Wa men ja'shu an dhikri rrahmani nukajid lehu shejtana, nukajid lehu shejtanan, fe hua lehu karim, tëtë Allahu Subhanahu wa Teala, kush ik nga Allahu Gjellë Gjellalu, nga rrahmani. Allahu na bav gjithmonë me qenë afër Zotit ja Rabbel Alamin. Çfarë ka thënë Allahu Jellal uala? Kush ik prej ti janë ngjesim një shejtan. Ai si ndahet hiç lehu qarin, si ndahet hiç. Çka i bën atë shejtani, çka i thot njeriu? Shejtani vetëm me njeriu ka një raport. Don më amor imanin, pastaj kur ti amor imanin do të ta vdesësh ashtu. Andaj i shef ti sa ti sa ti amor imanin, ja amor i trullav mirë, pastaj i thot çe kualitari. Krye këtë punë më shpejt. Dhejtë në gjenem. A në dhe të tje shë, dhe kjo është përësi për këtë musliman që ka kam probleme me e gjinë, me shejtan, me vështirësi. Mosu tutë kur të tutë e shejtanë ki me dek, ki me dek, ki me dek. Shejtanit nuk i përshtatë të ti me dek një manë. A i va, i të banë presion, përshem ka plëpë njëzë që janë sëmur, zotë i shërof të sëmur të muslimanëve. Kjo është farë argumentove, se njëri ju me njoft Allahu Gjellë Gjellalu dhe me njoft luftën me iblisin, e kupton se që ti shejtani që kam tutë non stop. Ki nuk i përshtatut me dek një manë. Ki do une dal një arë piloje, dal prej imanit, dal prej besimit, e pasaj e ka punë me tje. Ata cila punë me tje është me nëzit drejt dhe shkatrim. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu vezër e ka bo njëriun që ta njef. Allahu Subhanehu ve Teala në përmjet vetëdijes së tina. Por që e më vezër, disa prej pyjtjeve të cilat njëri ju mundet me i bojën këtë kontekst që i kam bojë disa prej djetarve në qështjën e në të shmëri së njëri ju. Por që e më, njëra prej pyjtjeve të zër që ju bojët shpesh ateistave e që ata e gjenë vetën të siklet tuar në këtë dhe mundohen me vështirësi të madhe zgjenë gjevab, por që e më pyjtja është a është e mundur që njëri ju me jetu me ndjeshmërin e një qëllimi të caktuar në jetën e kësaj bote nëse s'ka Zot. Pra ka mundësi njeriu ta bindë vetën se jeta e tij ka domethënie dhe qëllim në munges të Allahu Gjellë Gjellalu. Shumë, supozoje, ateisit zbeson Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu në dhërë. Si e bindaj vetën se jetë ako qëllim? Qish ka qëllim? Qka a qëllim? Andaj të ishe, vëzër, se shumicat e njëzve i shprejnë do fjallë të ateizmit, edhe pse nuk deklaron ateizm. Për shumë, dhënë, jetë ashtë e jotja, dita e jotja, gëzoje. Një jetë e kemi, gëzoje. Që kena një jetë. Ma e pakta që ka jeton vëzër njëri ju a dunjoja. Ma e pakta. Në varri, ma shumë se në dunjo. Në varri, ma shumë se dunjo. Andaj t'i ki njërës dvoros para 3.000 vetëve. Ona i ka jetu e 100-200 vetë, a i 3.000 vetë i ka bo nërë tokë se sa mbi tokë. Andaj njëri ju ma shumë jeton në varë se sa për mbi tokë. Po mos flasim për ahiret. Mos flasim për ahiret. Andaj përshimë këto shprejet, qasti është joti në dzene, jeta është një kape, këto ketja dhe shpreje ateiste. Pse? Sepse mbrenda këtyre shprejeve ka munges qëllimi. Shka qëllim? Qëllimi o epshi. Apo, andaj për shembull, tani keni vëzer prej planeve të shejtanëve të mëlloj, është që njeriu më angazhoj sa më shumë me epshe. Dhe termi Allah, termi Zot, termi fe, termi pejgamber, termi llogari, kanë mu llogarit. Dojnë me e bë si një lloj krimi dhe shtypje e njeriu pa të drejtë. Në gjithë për shembull njerëzit vazhdimisht i nxjerrin disa prej këtyre gjërave. Për shembull thotë, mos ju vendosni vëmendje njerëzve o xhallarësh që ju thonë xhenemi, varri, ahireti, sa ato dojnë ju dyrë më largun nga jeta e kësaj bote. Po e ju këta do ku do më thua? Plesnina mund ta nal, vitet mund ta nal, po pse filozofojnë kot e kot? S'mundi ta mundin më nal? Sa na filozofon neve që tu shkon në spital, ka dhoj atë ne thoj, jetoni ju. Shkon njerëz me kancer, thoj, mos gavoti mutut. Jo, çu del bi këtu? Pse do të më morr me të gjallë? Sepse ati s'guxon me ishit fjalë të kota, pse? Sa e thot më mua s'ka me lut. Se unë kam dakikat e numëruara. E mirë vëzat, andaj ti e gjen se njerëzit shpesh herë i pranojnë disa prej thirrjeve të zot, nuk ja udin manat. Këtë ide acela vëzat se nuk ka mundësi ateistat më i dhan mana jetës. Kjo është e para. E dyta vëzat, a ka mundësi njeriu në mungesë të besimit Allahu te bareke ve teala që të beson në aftësinë e tij njerëzore? Për vetë dijen e ti dhe vetë dijen e asaj që ka rrethon për i dunjajës. O nësë, supozoj e ka hek besimin Allahu Gjellë Gjellalu. A ka garantë se ajo është i vetë dishëm? I s'ka mundësi. A di me vëzër pëse zëzëngjiri silët. Po nuk e ktheve vetë dijen të zoti, s'ki mundësi ku e morë dhe vetë dijen. Kjo si me thamë, për shemull, telefoni ka vetë dije. Nuk ka telefoni vetë dije, dhe zëmë. Për shemull, telefonin, ti me lanë që tu 300 vjetë nuk lëviz dhe sa ta kapësh. Nuk thot telefoni, e kapëm mos e ullova të prit. Që kjo vetë dijo, dhe zë. Ose mos e mle që tu se onë zat, nuk, se mujë mu prish. Ska mundësi. Ti jaj i cili, thu, e du, se du, e kam ndjeshmërin e kështu mëra. Ti kalë, ti kesh. Se kjo vetë dije. Që do më vetë dijo, dhe zë. Por shemo, njëri ju normal, me njëri ju i cili është i qmendur. Ti e shef një humor. Pa ndjeshmërisht ti kesh. Apo çdo fjali që e gjenë të thurur në atë formë që është për muqesh, ti edhe kur je me një vend ku të mos supozohet mos me kesh ati, ti kime gjetë mënyrën me kesh diqysh. Pse? Se tu kjo është për muqesh. Nëse dëgjon një ngjarje, apo është një skenë për me kajt, apo ti kime vërejt vetën se vetë kime kajt. Për shara si ju dhe zërë, se ki vetë dije, se që kjo ngjarja te une, jep me kuptu se du të me kajt tash. Ekshtu me ra. Kështë farë i bjo dhe zërë. Pse ti përshimu prindi kër e shë fëmijën e vetë. Vedija e ti që farë i bjo dhe zërë. Unë jam përgjegjës për këta, du të mi able këta, këta, këta dhe këta. Kështë ka argumento dhe zërë. Se njëri u ka vedije. Merë një qmendur. Ka dhe janë një njari për me kesh. Ajtë këshiu shtu të drej. Së tja pas të shenj. Dhe mani me dhe zërë. Jo rasisht njerëzit të cilët numrohen normal, por nuk kanë djenjat. Që ka thane Muhammed el Gazali, çdo njeri i cili s'kesh kur du të mu kesh, s'ka kur du të me kajt, nuk gëzohet kur du të mu gëzu, nuk i dhrohet kur du me dhru, a i në gjantë të shmendurve. I pa disa njës, i ka zonë diçka me kesh, a i rri. Dhe me gënë e s'keshi. Po po, ti si normal, ti nuk i më ka zonë seriositet, ti nuk i normal. E qenë në gjarit që du të me kajt, e është për me kajt, ki rri. Nëse rri, ti si ta manë. Se ti nuk ki vetë dije për me kuptu se që kjo ngjarje. Andaj Allahu Gjellewala i ka të nënçmu njës ka e dëgjojnë Kur'anin dhe s'kajnë. Pse? Si ka mund që i ketë Kur'anin me ta lexu, ajetet Zotit Gjellewala, ti nuk ndikosh. Andaj tha Allahu Gjellu Ala në Kur'an dhe zë për disa njërët se cilët i është ledzu Kur'ani edhe ajetet e Zotit edhe të vrati edhe njëli, por ata janë konë të ngurë, ciguri. Shkoti një gurit edhe thuj, ka me të kalzu një njare, ki mu pak të kesh. Shka mund që jodhës? Po kjo nuk o interesant me gurin, o shë interesant me njerin. Thumë me kaset kulubu hum min ba'di dhalike, fe hje këll hijjarati au eshedu kasve, vë inne min el hijjarati le me e të fegjeru minu le nëharë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, zemrat e jehudive u bën dëngurta, siguri. Au eshed, edhe matë ngurta siguri. Pse? Se ka do gurzi plasin dhe qesin uj, pi frikës Allahu Gjellë Gjellalu. Dësa e shef një njërë dhe zër, nuk kanë, nuk qesh. Bro, e shef një njërë, përshimot, pandjenja. A në dhe njëri ju, që mohët si njëri, përshka këve dhjet shka e ka. Pse i qmejnë dhe zër, nuk ka vlerë të njërëzit. Me ta kur gjansën ma. Me ta kur gjansën ma. Nuk mund është përshimot, njëri ju dhe zër, gjenë matë kanë që me shka e ka në këtë dunja. Cila dhe zër, kur del medikan, përshimot, dhe shkëmbejnë rëfime. Andaj Allahu Gjellalu ka tregu se njëra prej knacive të banorve të gjenetit cila ka me qenë dhe zër, muhabeti. Muhabeti, ka me bëha muhabet. Dhe zër, muhabeti është instik njërzor i marë prej hinorës. Instik njërzor i prirë është njëri ju me folë shumë e marë prej Allahu Gjellalu. Për njëri ju dhe zër, nëse ja hek mundësin me folë, a ka të ti vlerë, a e nalë dhe njërë më dhe një me mecë. Dhe ta nullu këtë, shka më ullë me ta, shumë e bo me ta. Kime thonë, ta ma nëse e kizë familjarës e të shka, mja 5 minuta 10, i ka. Ama nëse e gjenë një njeri, asë një dije se ka, veç i punon goja, knasë është me ta. I thu, kalëzëm palavra, vlo. Ska lidhe, kalëzëm të shka, se mënira se ti pe shprejni të shka, kjo është njërzore, kjo njërzore. A në dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellë, shiko dhe zërë, pse i ka prunë Kur'an në gjarjet e pengamerve? Që ti të lezojsh se edhe pengamberi që ka bo zoti pengamber, a i fol, a i kesh, a i kan. Sikur që kemi morë shumë për legjeratat nga pengamberi jonë sallem, kërë dosh me kajt, ka kajt. Kërë dosh me kesh, ka kesh. I ka thonë shpesh, ajshës, oj ajshë. Ka zonë me pak dishka që kemë briti nga historia e babës tane, babëlarve tanë. Pse? U pojmë më abet. Aba, a në vëzër, shumë më rëndësi që njëri ju ta kupton se vlerën si njëri nuk e merë nga struktura e trupit. Po e merë nga ajo se është i vedishëm për botën që ka e rëdhëm dhe këtë bota e shprej, si kur që ka thonë Einsteini, mu ka thonë mundon, ajo kënë jehudi, ka thonë mu mundon, apo banë mu qudit, univerës që është i kuptushëm. Edhe shpesh kër i ka studiu disa gjera, ka kesh. Kër e kanë vetë, pse po kesh, ka thonë, e, kjo univerës do me dali kuptushëm. Pasaj e mundu me mshej këtë fjallë, se fjalla univerës që është i kuptushëm, minjare bje pykjën tjetër, e që ateistët e kuptojnë, që janë dreq ka kryet, janë shejtana, e gjine, ato e kanë donë, jo, e ke këta largoje, së është i kuptushëm, pse? Se nësë është i kuptushëm, varashtrohet pykje kush e ka po të kuptushëm, aj ku ta ban ti dikush të kuptushme, ka dashme të thanë, une e ku mba të kuptushme, du të me lip këtë që ka po të kuptushme, e me mritë e zotë, Gjellë Gjellë. Aj kupton dhe zër, kjo është prej pykje që ka mba djetarët në këtë kontekst. Pykje e dytë, e tretë që i bëhet, për shembull dhe zër, në hijen e ateizmit apo në hijen e besimit Allahu gja drejtuar ateizma është, a ka mundësi njeriu me qenë i moralshëm, i disiplinuar, i cili përmbahet rregullave të mirës dhe të keqës në mënyrë objektive, nëse mungon besimi në Allahu xhelel xhelal? Domethënë ta tezojna këtë çto thënë vëllazër. Po i përmenim që është të gjysh janë nga se që është të i përdore në ateisa dhe është e rrugës mi përdore, që ishim kam përdore ata. Po ne du të thjezona që ta kuptoj a i cili ndoshta nuk ka geografi të terminologjisë që ka bëhat fjala. Qëfar i bjëvezër, a ka mundësi në mungesën e besimit Allahu Gjellë Gjellar njëri ju mungon i moral qëm, por shembu. Pika e dim vëzër ne se vrasja është ndaluar. Ka e kemi marrë këta. Ti kur ke arë në dunja, instiktivisht, je i prirë. Por shembull, që ta dish dhe lidhet me tjetërën, me vetdijen. Ti me vetdije e din bindje ki morale se njeriu s'ban më vrah. Në ndërkohë, të njëjtin instinkt nuk e ki për lopën. Pse nuk qomi peshë me tha, pse vini të praj lopë? Për çfarë arsye dhe zot? Ka donjë njerëz ndonjë apo nuk ju merrët fjalë? Për çfarë arsye? Nuk ka natyrshmë ajo. Allah ka bën lopën për me praj, delën për me praj, devën për me praj. Ama njerëz se ka bën për me praj. Pse? Mirë, që kjo jashtë a fejes, jashtë a teksteve hinore, Kurani, hadithi, eksumera. Pse njeri ju edhe qafir kuro, apo dhe kursoj u zhur, rrug të Allahu Gjellë Gjellalu, pika i din disa prej regullove morale, universale. Pse ti nuk e kit njëtë në njënjë, kura prej këtë lopën, edhe me shku me një apërgjim me prej njërin. E ti thu, a ki pa, veç men kure qënë dhe njëherë, s'ta këfru Allah. Pse e ban këta? Apo njëri ju përshimull, apo, si që li e përdo shprej në vetë. Kjo dhe zërë quët moral objektiv. Qka i bje moral objektiv, dhe zërë? I kemi ne, në qenjët tona, njërzore, të vendosura disa prej moraleve, janë jashtë takatit tona të. Andaj përshimull, dhe zërë, do të vim, këtë vim të qështje e moralit, se shumë prej njërzë, dhe zërë, që kanë prezentu në luftra dhe kanë vra njërës, në fund, dhe zërë, janë vra dhe ata vetë. A e dinë, dhe zërë, pse? Dhe në fund kanë arë, edhe studiusit, kanë thanë, sepse ky ka pas një loj presioni moral, i cili nuk e ka lanë të qetë me jetue nga vrasët që i ka bëhe. Mirë, në nënhijen e ateizmit, oj, pse e vratë vetën? Qka të të munu të je? Shemë njëri ju, dhe zërë, shemë njëri ju, pa dëshirë në vetë, pa fajsisht me e vratë dikanë, pa fajsisht, po kemi na ajete kuranore, ku e trajtojnë ligjin e shëriatit për vrasin pa fajsisht. O konë të gjujtë leprën e ka gjujtë njerin, ka vdek në benë. Apo mëndeshje me vetur, pa dashje e ka vra. Ka plot njëzë dhe zërë, nuk jesin më të aman. Që kjo dhe zërë, që kjo skenë, ma e menë, shumë, shumë interesant. Qka e ba njerën kur të godet dikan për njerëzve, a i pas taj mu shtyp të vetja. Dhe ka pas rase dhe që kemi pa vetë, ku njeri ju i kam shumë një njerit, a i lejmë shumë i ki ma ketë se ajo është. Ky djersitet ma shumë se ajo, pse? Së në binë veti, qka ti shkaktu dhe zërë? Kjo presioni moral, qka bona? Mirë, një jam shue një hekurit. Aja ka të njëtën? Jo, se s'ku më pa kur gjo. Bile, nëse s'u ka nëj hekuri i kërkujna, asë nuk nalët bile. Ska në vakët të më nalë. Nësë opri atyre qka nuk e ka kërin zotë. Nuk nalët fare, pse? Po do të nuk e kam ndëmtu dikan. Nëse do dikush, po ka dalë se kjo hekuri ka shpirt. Jo, s'ka shpirt kjo hekuri. Ama kur i mshon vezër, për shembull, kur i mshon një qenjës e cila është e shenjë si njëri ju, e gjendja ata janis të udjërsit, janis të uni, ran. Andaj vezër, për shembull, presioni moral është argumenti shëriatik i Kur'anit, i Allahu Gjellë Gjellë. Për shembull, vezër, hajduti, deri sa e ban aktin, deri sa i ka metin në trushmëri, nëse o prish kejtë komplet, a nuk orë argument. Me gjithë se ka diskutim në mesin e këtyre studiuzve të natyrës e kriminelve, a i heket këtë natyra ajo? A i heket këtë natyra ajo? Gjdo hajdut, gjdo kriminel, vezër, në vetë vetin e vetë e brejnë diqka. E brejnë diqka. Dhe Shekhu Lusam dhe Mirë ka morë argument se mafiot punojnë me natërshmëri nivel dvogël. Cilë e nivel i vogël? Por që mëse janë vëdhë veta. Edhe kanë bo një plaskitje. Edhe ta që kanë kry plaskitjen, du të mi do parët. Nëse i parë i tyne, thot parët janë kitë mijat, te e gjenë se si reagon të hajdutat të vegjel natyra. Po pëse kitë tua, në shka badëm. Kjo, që kjo natërshmëria, mënë, na ketu munum të vesti, apo? Ska mundësi? Edhe dhe, gjatë aktit hajdutnijës, ku është presioni moralit? Presioni moralit të vezër se njëri ata nuk e banë sigur ujë kërpi. Pse? Ka një presion moral. Cilë o presioni moral? Dhe me pritë mu të ruë. Dhe me pritë mu smukana i zotnija i shpijes aty. Duhet me siguru që nuk e shë. Dhe banje e pa, vezër, e kanë përdorë shumë për e këtëre që ka mire me kriminalistikë, se momentin e parë shka e shes zotnija hajdutin, gjimë sa takatit i shkon hajdutin. Që kjo, tata nuk ka shpikim, të nënfej ka shpikim. Gjumë, pse aj, kësi të tashoj zotnijen, shpesh e reagon për me mluket dopsi gjunaj. Për shka gjunaj duti? A dim se gjunaj duti? Se aj tashtot më gjikove moralisht, pra më akuzove se unë këmbo keq. Aj alop, aj ka mund se zotnijen, e thot, anë për marri, shko. Aj se prit me vojsh dhe ka presion kipi mrena. Që qëto presion kipi mrena, qëka do më thonë? Do më thonë se Allah e ka kryuar njëri ju në tërshmëri e urejnë të keqen. Ku e murë, vëzër? Ja ka dhanë Allahu Gjellë Gjellë. E njëjtë të vëzër të martesa. Njëri ju, vëzër, ma i prishtin botë, më kanë. Nëse se ka dikanë gruje me akt kurorës, në shpirtin që ka përmend këta Ibn Hazmi, rahmetullahi alej, në shpirtin e zinaqarit dhe zinaqarës, ekziston një presion. S'është në rregull kjo. Nuk ka rregull. Kjo nuk ka interesant të musliman se na e dina, pa akni qajs, zina. Kjo ekziston të krishter, kjo ekziston të jehudit, kjo ekziston dhe zërë dhe të ateistat qafira. Po shemu plot për qafirove ateista janë vetë nëse e zen gryën tane në akt me dashnor tjetër. A e mbana jo? Shumë për të në thotë jo. Edhe pas taj pyjtje e dytë. Po qka ka bo kjo, qka ka bo gryja jote, qka e ka kap dhe një krim si pas ateizmit? Do më thonë, qka ka bo? Si pas ateizmit, si pas të venit, njëri ju është një materi kimike. Njëra është bo loq, tjetra o bo njeri. Pasaj kitë njeri bo atë loq, pra përzire kimike, indrojnë trajtat varësisht për periudës. Pra, me ateizm, një gruje, e cilja ka një ateist, sot ka zgjedh me flet me burin e vetë, nesër ka zgjedh me flet me një përbërje kimike tjetër. Qështu i be në bazë ateizmit. Ama ateisti, kur nëzitët nga morali i vetë, i cilja e ka mrena, që ka thotë, jësë së ne durojnë. Pse nuk e duron atë? Çka ban njeriu kur e ka një gruaje të vetën, se lejon dikush tjetër me ia prek? Andaj ti gjendet se janë bosë ndajë shumëta. Edhe të njerëz që janë pa moralçëm. E gjejnë për shembull, e ka gruën për shembull zbuluar. Madje kanë shku në ahen ku janë këtë zbulum. Apo ti e gjejnë këtë janë zbulum, ky për shembull mundohet me mshe gruën e vet. Ik me pikto largoju, mos të ose nëse munohet dikush mja nga cmuki, nxitët dhe vrasët dodhin këto dhe zërë. Për çfarë arsye? Pse ndodhë që kjo dhe zërë? Kjo ajo që ka quhet se nuk mundët njeri me egzistu pa Allah. Argument, po qëti, pse po nxitët nga presioni moralit? Qka po të banë shtipje që ti grëntanë me mshe? Ti ashtu vesh me një lecë ke kim luë. S'kim luë me një ka tjetër. Po presioni moral, kjo është e emja. Qka e boni kjo është e emja? Se ti e din edhe aje di se kur është e ima të shguzon me prej. A shishtu nga tërshmë, dhe zërë. E që të nga tërshmëri, dhe zërë, gjithmonë më anë menë, kur të të vinë që të ndjenja, gjithmonë më anë një pytje, kush ma kryoj mu këtë ndjenjë? Ku o kryu, dhe zërë, ndjeshmëria që njëri ju i bindë dhe babës pa e vetë? Pse për shemë nuk i thonë babës dhe njerë kështu? Baba jemë. Pse me një ditë nuk tërë tyje që ajo shka po më vjenë mukë për tyje? Pse nuk tërë një ditë tyje me mnejtë gaditu që shpëtriju në ti gaditu? Qka të thot, nëse si ha do shoblaka? Thot, po unë jam baba këtu. Në shumë e thjeshtë. Pastaj, fëmija i këti tjetërit njëta raporti. O dhe kjo zingjiri, a kote kote duke ta. Po pse e ka në lau që ta? Pse, paramenot ta kështë lanë zotë i gjele gjeleve. Me arë njëri e vladi, edhe përshimu du të me shku në shkollë 20 vjetë, për mu bindë se që ka e ki babë, dush me ju bindë. Paramenot me shkolla tona ishë bindë njëherë. Po jo, Allah, jo ka ta, unë e kri këta. Unë ja instalojë mrejna. Si të dale, aja kap babën. Si të dale, kap nanën. E pse o vëzër? Para më vëzër, për shemë, instikt është i njëriju, kur delë ndu një, fëmija, me cilën shkollë, o vëzër, e dinë se gjini nanës është ushqimi vetë. Ku ka mësuja në shkollë? Ku ka mësuja në shkollë? Se, kur ti të ndohësht, që tu e ki hajen. Ku shë ka pse e kalon, e keni pa fëmija dhe zërë, rri me prindin edhe i ka disa tjerë, daj, apo i ka pak më të largët. E keni pa njëri ju kur i se fëmija sefti disa njërës. Edhe ato i thojnë, hajtë të agja, hajtë të daj, hajtë të kusherini, ti e sheki shkon të baba. Që kjo animi dhe zërë, o, që kjo morali. Kete kam babi, jo ty. Duhet, kime miratu që ti ju në të kam dishka. Andë ti e sheki dhe zërë fëmija, për shka ka thonë për nga meri së sellim. Fëmija linë fitra. A di që ka zhëri ma muslimi. Pas taj baba i ti edhe nana e ti e bojnë jehudi, e bojnë krishter, e bojnë me gjusë. Pse dhe zër? A e dini pse e bojnë jehudi? Se presioni moralit të fëmija i thot fëmijës presioni moralit. Edhe kur i thot bahu jehudi, a edhe me men me thonë kjo jehudizmi sot aman, ama baba më ka thonë. Moralisht baba mire ko. Se e ko baba moralisht mirë, se instikti i prindit është i sakë. Andë dhe zërë, që këtë ndjenjë, se baba e ka mirë, kjo nuk luftohet pos me Kur'an. Mojme këta dhe zërë. Instiktin, moral, se baba e ka mirë, këta së mund është me e luftu pos me Kur'an. Andë dhe Allahu Gjellë dhe zërë, veç me ajete ku të kërkoje që tu baba jote ka keq, mos e ngoh. Veç çatare, por ndryshen fytyrë tokës, s'u ne bin dikant se baba jote ka gabim. Me presion moral që ka vet Zoti ka kriju ashtu. Kjo vëzhgon është për mua mbajt gjithësia, për mua mbajt njerëzia. Andaj ti e shën një familje rrin tok. Kur vjen një huj, pse nuk e pranojnë? Ku e morën këto ndjesin? Ai për shembull më thon, "E, po gabim be unë shkon gjallë Juve." Jasht. Pse jasht? Së në mbinë ti mua. Ska presioni moral, dhe zërë. Ki që to, dhe zërë. Andaj të e shenë Kur'an, dhe zërë. Allahu Gjeli Gjelalu, dhe zërë, nuk nëzit që gjërat morale që pjegohen. Nuk thop, shumë, që to shka i përnën dhe zërë, djetarët i kanë zirë. Allahu Gjeli i bje këto të kalume. Por që Allahu Gjeli thot, u abilu ali dhejni ihsana. Dhe me prindërit të ditë musil mirë. Njënë nëse thot për shemë, ta zana, subëzimisht gjua e ateistit. Po ka dalë njërë, vërtetoma pse bo, u kry kjo, kaloje këtë. Pse kaloje dhe zërë? E këtash që tu kur thukë kaloje, ku në referon Zoti? Thot, po vete me natyren të anë, qysh po duke ti? Thot, shemë, pse më tha dhe mu, mësë ju afro zinajës? Njërë argumentoma, po ti e di besa e keqe kjo? Ti e di se si alejon. Andaj shka i tha për në sama ti tjali, që ka tha, ja Rasulullah, ma mundëso me bo zina, shka i tha? A ban me nënë të anë, dikush me bo? Kiqef? Jo. Me motrën? Jo. Me halën? Jo. A ty ja po pyjtën të shku të nërvuzu. Qëke nërvuzat dhe shka këto, qëke onë atyra? Andaj Allah tha, mu safra zina, që ka që? Se, unët këmë kryu ti hazë dhe dipse. Andaj në Kur'an për shemë dhe zërë, Allah u gjë, asë një ajet nuk thotë më zvjedhëni. Asë një ajet. Apo, ma dje prej tesë, kër e bojnë djetarë, kër dojnë me testu e talebën, dje nëzansin, i thonë për shemë, cili ajet e ka ndalu vjedhjen. E zakonisht, njëri e lipë thotë, dhe një ajet këtë thotë, Allah u më zvjedhëni. Ska ajet. Dhe zërë, kjo pse nuk ka ajet? Së është parim moral i instaluar në qenjë njërzore, e qka vjen në Kur'an, dhe zërë? O e sariq, o e sariqatu, fa qta'u e idihuma. O gjë e kryer kjo, ju kejtë e dini që zban me vedhë. E qka duhet? A i duhet të prej një dorë. E pse, dhe zërë, a e ki pa, kejtë liqë, talohet mundon me më huë. A më pasaj, kër ju dalin këto politikanë, kejtë korruptumë, qka thotë, jo me vedhë, jo dorën këti, po këta duhet, ala ma shumë, e këti pa, pse arakun qështu, se natyrë që mos qfarë, o ki hajdu, shna dunë hajduta. Dhe zërë, pika e kanë mojnës nuk hajdu në hajduta, pse s'pura u dhe shkën hajduta? Që nëse thot dikush, po pika e nëzërët i si s'ban hajduti. Natyrë që mos, s'ka hajete. Allah u gjitha ka thonë, unë e vesh për ju ka thonë qfarë gjezaj e ka, qfarë shpërblimi, ndëshkimi du të me morë, asa i përket që haram, ajo dit, ajo dit. A ne kur, a për shemë, vëzër, njëra për gjërave që vinë moralshme, në Kur'an. Për shemë, pse Zotin në thënë Kur'an, mos e hani jashtëqitjen e juve dhe urinën e juve. Që Allahu Gjellewala thot, inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman ittarra ghayra baghin wala aadin fala ithma alayk inna allaha ghafurur rahim sadaqallahu alazim. Të vërtetë ka thënë Zoti jonë te bareke ve teala. Allahu thot haram ja u ka mbaj juve derrin, coftinën, gjakun. Edhe ata që therrët jo në emër të Allahut. Por dash kush janë zorr, Allahu fal dhe është i mëshirshëm. Mirë, në çka të varet ajet është të harameve të ushqimeve. Pse s'ka ardhë dhe mos e pini urinën e juve? Dhe mos e hani jashtëqitjen e juve? Pse s'ka ardhë gjithë të vëllëzër? Djetarës për kanë thonë? Kanë thonë se është presion moral, se le njëri vetër me bokta. S'ka në vëj me t'apru liqë. Ama a ka njëri që e ha derin, sa të dush? A dhe ka është rjati, momës e ha. Pse? Se ati i do këtë e kanë qme. Mi njërën mi thamë për shemull, eja, e ditë që i zvanë me pi urinën. Do t'ju ndero. Shope për meve, kjo dijet kjo. Për shkak që kjo dijet, dhe zër, a e disë sa ka instikte, këtë që shtu i dina, këtë shumë gjëra i dina, a dhe zër, nuk o letë mu arsitu për para Zotit. A e dinim se, dhe zër, katë frimosh qënë ka Allahu. Katë silë shkënë ka Allahu. A dhe plëtë një dhe dhe, nash të avë, kisë dije, di, ka gjëra që s'dije në fe, kjo janë të komplikume, janë ndërlikume, ama shumicet e gjërave, dhe zër, për shemu, njërë dhe, po pse duhet mi falë 5 vakë në masë? A si të kuptua? Komplet sistemi jo të lipë mu falë. Se ti tanë koni të frimu në drejtim të Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, feferru il Allah, ikni ka Allah. A dinë pse ikni, dhe zërë? Se ti qanej i të shkue. Ti ka Allah i të shkue. Ama para më në ti të shkue ta ka Allah, aja të të prit, nërkohë Zotin Harujt, diku shkon, ama të në du me shkue taj. Mëna, shkue me thamë. I thu dikuj, e, ti ashtu kime mëri të që ki veni, po barëm këshqo ja u një selamatën ve. U ti kime mri 100% aty. Kështu dhe shembulli Zotit është ma i lartë. Na do të atakojmë Zotin do mos dëshmërisht. Andë tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, për qafirin, e kemi përmenjë shembulli e mirajit, kur njeri ju del për para Zotit, wa wajed Allah e inde, edhe i del Allahu për para, jo me qenjën e vetë, për në logari, i del me logari. Apo, fa wafahu hisabe, edhe ja jep hesabin, kise ka prit. Ska ma, kini pa dhe zërë, zakonisht, a kini pa njëzë që shtë rënditën, thotë se kom ba hesab, se kanë me më hi muhe, për shemo kontroli, inspekcioni. A se ke bati hesab, apo? A dhe, për ku e di, umsova, thotë që shtu me dalavera me sen, a ku e di kur që ditën? Edhe zakonisht, si do mërës këtë kohën, dhone, edhini, thotë baska shita a njeri, që e ka posa njeri mrejna. Në ba shit, kështu është, pse? A dhe zërë, kjo nuk kohën, du njën ka për sen. Po, në akhirat, kush ka me pështu e? Allahu njeriu instinktivisht shkon ka Allahu subhanahu wa taala. Edhe e katërt vëllazër, prej pyetjeve që i bën ateistave nën hijen në dëshmërisë Allahu te bareke ve dashë ka krijuar te njeriu vëllazër, është edhe ajo çka quhet instinkti shtazarak tek hyjvanët, a është trashëgimi biologjike apo është rezultat i përvojave apo është inspirim prej anës Allahu te bareke ve taala. Por shembull zonë e gjejmë hyjvanin, çdo hyjvan, çdo kafsh, tash që ka kriju Zoti Xhelel Xhelalu, funksionon me një sistem përkryer të mbarvajtjes së jetës së tyre. Ka e kanë marrë këtë sistem. Pra nga e din çdo kafsh se ushqimin e ka te filan kafsha. Dhe tjetra nuk e ha. Por çfarë është kjo vëllazë? Nga e ka marrë? Shkollës ka mësu. Apo kafshët nuk kanë përvojë, se përvoja vëllazë çfarë bie? Përvoja lidhet me vetdijen. Ti për shembull e ke kaluar një ngjarje, edhe ke regjistruar përvojën tënde. Qështu kur po të ndodhë ke, po të bajke qështu e ke nëzirë përvoj, e ke nëzirë mësim. Po hajvani shkrum përvoja. Ka e ka morë vezër hajvani, kafsha, levërdin e vetë biologike. Pi ka e di ajo që qështu duhet. Pi nga e din hajvani për kafshën e vetë të lindur që du të me mbrojtë, se është e pa mbrojtër. Andaj për nga mirë i onë sa sellim ka të në hadith, hadith se ka nëzirë ma Bukhariu, për i rahmetit Allahot është kur kafsha e ngrit një nën kam, dën me hi i vogli vetë, dhe e manë e kamën lartë që mësta godite. Kjo ngrit jo dhe zë, ku e ka morë? Pse e ngrit? Pse, tash, kjo pjesa e hajvanit, pjesa e insanit dhe zë. Shiko Allah si e ka nda babën dhe nanë. Ka në fëmija në shpi, foshnja. Reagimi i babës dhe nanës janë i ndryshëm, a dini pse? Që ati ku e ka ushqimin, Allah kësa ja ka instaluë të reagoje për qësajt kajtë mësë. Se ajo është me rëndësi muque, jo ti, se ti dhe muqus të shkam i bo. Se ti nuk e ki ushqimin e fëmijës. Por shemot, shkenc të arë e kanë zbulu, se kur kanë fëmija, nana trazohet. Ka mrena dhimt, dërsa të ka për fëmijën. Baba nuk e ka, ma vonë e ka. Pse? Sepse ti nuk i du është fëmijës për momente. Shemot, foqës, di muj, i duhet nana vetë, i duhet qumshti vetë. Por shak se ti se ki që këtë qumsht, ti e ke pa e një të ka dhe Qube mërë mo? Pse e thu që shto dhe zë? Po pra ti si kur i thue, shemull, grujës tane, qëfar i thue? Qu se ty atë të lipë, s'kam shka japune. E, kupton që të dhe zë? Që kjo është, i thojnë qëfar? I thojnë inspirim, instik, i kryuar brenda. Gjdo hajvan e ka shto dhe zë. Ku e mërë? Në fakultet se ka morë? Por voj s'ka. Ka e ka morë dhe zë? E kjo është për argumente kundra të istave. Pika njëri, pika kafshë e din qëta. Pra nga për shembull disa dietar e kanë mërmend çështën e egërsirave. Kush e ka instaluar vëzot te egërsira? Para më egërsira është seba. Është ajo që sulmon hapshëm rrudhshëm, megjithatë ti e gjen egërsirën në qytet nuk i rihet. E bëj për shembull zakonisht kur dalin diku nëpër male, doni arrush, doni tigër, ik. Si ti shohë njerëzit ik. A mund të para më vëzot gjithatë takat e ka kur të vjen në zonën e njerëzve? Ik. Kafsha me quen të e gërsirat ik. Atë men pru të njerëzit rri. I stik të ka. O vëzër, këtu janë kitë argumente që i ka përmenë Allahu Gjeli Gjelalu. Në Kur'an. Ka përmenë surën Nahl. Se në kafshë që i këna kriju nuk ka argument. Pse së tri tigri tije? Shka të duhet tigri tije? Ama pse lopa tri ty që ati? Sa jedi se ej, më ka kriju Zotit me të nejë qëtu, se të vjen dimni duhet mishi. Të vjen duhet qumshti. Unë që tu janë duke nejtë gati. Pse nuk tri tigri, pse nuk tri loani, se të bandam. E mirë dhe zërë, shiko Allah si ka bashku të kundër tatë. gjitha të takat e ka dhënë gërësirës, edhe ja ka instalu, ka dhënë kur shif është njeri, pra e dina jo, instiktivisht, kur shif është njeri largojo. Pse largojo dhe zë? Edhe ti kur e shë largohesh, se nuk duhet. Qka nuk i duhet njeri ju dhe zër? Biologikisht njeri ju i shmangat. Qka i duhet biologikisht e kërkon? Nuk kena pa dhe njerë në dunja njeri të angër dras, heker, s'ka. Për shala që dhe zër? Nuk duhet kjo. Ama nuk kemi pa njeri i cili sa ti kriot vet dia, a e pa, nëmon, njeri ju sa kalon, për shumë, e len qumshtin, një njerë që ka i thot nanës, ama këta, ama këta, ama këta, eduket, pse nuk thot një dit, ami do, heker për du me angër. Me jahush një herë, pse, e ka ba Allahu gjeni gjela gati, ti duhet buka, ti duhet ujë, ti duhet ushime, e kështë më ra. Kështë dhe zërë i thonë, instikti, prirje e hajvanit stazës për të drejtuar drejt drejt levërdive të veta. Gjithashtu dhe zërë, në qështën e argumentimit për Allahun të bare kjo e tjala, kanë arë edhe shumë prej ajete dhe sa ti ka përmenë Allahun të bare kjo e tjala, kona kanë baru, por si ta përmenë edhe një prej ajete, pasaj e përfundojna me disa prej rezumeve. Në surën Ibrahim, ajete 10, thëtë Allahun të bare kjo e tjala, kalet rusuluhum e fillahi shekun fatiris semawati vel ard. Thëtë Allahu të bareke vë tjala në gjuhën e pengambarve. Kanë thanë pengambarët të dërguarit e Zotit, e fillahi shek, a ka dyshim në Allahum? A mundë dikush me dyshim në Allahum gjelë gjelalu? Fatiris semawati vel ard. A i cili ka kryuar qijelin dhe tokën. A i ka kryu. Si mundët me dyshim dikush të Allahu të bareke vë tjala? Pra ka arë formë retorike në mënyrë të pytjes me pikqudit se pra sështë e mundur. Pra nuk është e mundur. Andaj disa prej filozofëve të Indis kanë thënë lën tu'minu billahi hatta tu'minu bi nafsik. S'mund ti besosh Allahut derisa ti besosh vetvetes dhe Allahs jaltas. Ai i cili nuk i beson vetvetes, nuk i beson Allahu xhelal xhelal. Domthonë ket ateizmat burojnë për rrenës, ai si beson as vetvetes. Andaj nuk i beson edhe Allahu te bareke ve teala. Pra gjëra vëzërt që i kam mëndën dietarët në këtë ajet, ka shumë prej komenteve. Imam Ibn Kathiri ka mëndën dy komente në shpjegimin e këtij ajete. E këtij ajeti ka thënë, komenti i parë që ka ardhur nga dietarët është e fi wujudihi shak. A ka dyshim në ekzistencën e Zotit? Këtë ka përmend Imam Ibn Kathiri në tefsirin e tij. Dhe komenti i dytë ka ardhur, ka thënë e fi tafarrudihi bi istihqaq al-ibadati duna ghayrihi shak. A dyshon dikush dunja se përveç Allahut askush nuk meriton adhurimin? S'ka mund. Pra është komentuar kjo ajet me dy komente. Komenti i parë, a mund dyshohet Zotin? Komenti i parë. Komenti i dytë, a mund dikush ti drejtohet adhurimi atij përveç Allahut xhelal xhelalu? Pra te tu dija xhevabi i cili është smundet. Smundet me dyshu, smundet me meritu kurkush adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu djetarë kam përmene këta e vezër, se njeriu me natyren se ne ka kriju Allahu të bare kjo e tjera, është ishtyjer drejt kërkimit të manas dhe domethanjes së jetës e vetë. O njeriu vezër instiktivisht është ishtyjer, i prir që të kërkon një mana në jetën e kësaj bote, përtej fizikut, përtej materjes. Andaj të filozofa vezër, besimi në Allah, besimi në akhirat, që ka quhet metafizik. Përtej fizikut. Se për të i fiziku, vëzër, sepse njeri është i lithë me për të i fizikun. është i lithë me për të i fizikun. Kretë që do shka i përnën dëritarë, vëzër, prej instikteve morale, prej instikteve të natyrshme, prej prirjeve të të njohjes, të keqes dhe të mirës, kretë janë këto për të i fizikun. Nuk ta detyron të i fiziku me kajtë, ta detyron morali me kajtë, nuk ta detyron të i fiziku me qeshë, ta detyron morali me qeshë. Nuk është ajo prirje fizike. Fizika e një vetëm çfarë? E një çfarë? E një vetëm hajën dhe pijën. Tjera nuk i një. A në dhe zë njeri unë e gjenë se është i prirë me lip manan për të i fizikët. Dhe kjo dhe zëshfar argumentan. Argumentan se shumica e shkenstarve silën në bosh të thatë kur flasin për Zotin. Shatë për shemë janë njerëzit të pasionuar pas shkenstarve, edhe zakonisht ka thonë shkenca, ka thonë shkenca, se ka zbulu shkenca, edhe sidomos kur ata hinë në Zotin e Zotit, e gabojnë. Pse o vëzër? Se ata e ka një parim. Gjithë shka duhet të shpjegohet brenda materjes, jo jashtë materjes. E Allahu Gjellewala është jashtë materjes, jo brenda materjes. Allahu nuk o mrena dunjajës, është jashtë dunjajës, është materje pa perceptueshme për qenjen njerëzore. Dhe si e tillë duhet perceptuar besimi. Andaj të shkenstari së në gjenë Allahu Xhelel Xhelalu. A i mund me të pru fakte fizike shumë që kjo është e përsosë, për shembull një prej argumenteve të Allahu ja është edhe dizajni për pikmëria në univers. Kush e ka bo kaq përpikt? Pse është gjithçka në vendin e vet, diellin në vendin e vet, hanën e vet, yjet, toka, qilla, krejt lëvizin? Për shembull, ose ti i dëgjon fizikantët, çka thot? Ai thot në qindrën e qindrës, miliardës, miliardës milimetër lëviz dielli ka dalë. Edhe nuk ja huq asnjë planetë tjetër me e prek. Po ti thua çka janë këto shifra? Ai don me ta afrua. A din se e rrezikshme është lëvizja në univers? Edhe pastaj këtë ka e gjunë në rastësi. Tipi fizikonti duhet është një sen. Mi jep këto shifra. Dëmon, a i thot për shemë, meteorat të ndryshme, yjet të ndryshme, një të kalu me të gabu me nga to ka shkro me bojnë. Apo, po parashtrojt pitja, pse nuk kalon një dit, një moment, një qast, për shfar arsye, pëse Allah u gjelëve shfar thot, vë la ka të zëjjen në sema e dunja bima sabiha, ne kemi zbukuru qilin e dunjajës me yje. Na i mbajmë ato. Mosu tutni për atë punë. E keni pa zakonisht to, sidomos në për gazeta e përdoj, pritet me kalu një ill, ishala të stojnë, po shpresojnë mës në roke. Apo? Edhe pasaj kur kaloje, do arë trokitje. Njërës pa fe, pa moral, pa qëllim, pa do me thanje tjetës sajbote. Qilën e manë edhe tokën Allahu Gjellë Gjellalë. Allahu jumë si kusë semavati wal arda entezula wa inzalata wa la inzalata. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allah i mban qilën e tokën. Allah i mban qilën e tokën, mës të shka përderdhen. Po nëse shka përderdhen, me jumë si kuhuma, ku shi ka patën? Që supozaj është të vezë? Allahu Gjellë në thëtë neve, që ju hi ki dili? Ja ka njës të usilë nga t'juve do m'ju gjik. A ka be kudret që diku shka e nalë? Me thonë, ej, a tu afru shumë kjo? Shqyri, në gjemë një diqka. Shikove se sot, për shemull, me keqka quat në zemja globale. Dunjoja, vezër, o të shku drejt shregullimit të stinëve. Shqyri, na jena të një ardhë, o shverë. Kë nuk o normal, vezër. Dhe këta për këta ka përlemru për nga meri, sëllë. Kanë mjë ardhë njerëzve vite mashtruse. Dimi nuk o dimën, vera nuk o verë. Apo? E mi, vezër, këto shka e quin zemja globale. Lupre njëzë e përshimë si të mos me këto rrenat edhe palavrajgjit e Facebookit. Këta, jo, na e dim se shka në përqëllim. Njësë me rrëve shtë i kurzon këtë punë. Në zemja globale e vërtet, dhe zë. O shregullu këtë universit. Ata e din që atë shregullu e. Vesh një dalim, o ku? Zdin që shme nalë. O në përshimë, jopin miliarda, të shkenstarë, dhe lipet të shka, mund është me prue në veti. Ska që ka e bëjmë veti, dhe zë, kur thimi i njerëzve të ajë cilë e ma dilin në univers. Andaj për nga mberi jonë së sëllëm e zërë, kur është ersue dilë, që ka bo? Ka thonë, bërë mi shkenstarë që këto e din ta me nëzirë në vijë, jo. Ka falë namaz dhe e ka zgatë shumë. E ka zgatë shumë. Quët salatul kusuf, namazi i ersimit të dilit, lutje drejtur Allahu Gjellë Gjellë, o Zotë mësë në dono. Parameza para 1444 vjetëve për nga mberi sëllëm ka falë namaz dhe që ishtot Aisha ajsa herë që rëtulloheshin rret me ndonë të se vjen kiameti. O na sot vezër, a me lare kjo po, do të më sumirë me të kime këtë punë. O që më sumirë, shku në këtë dunjaja, u me të vdek njerëzit të këtë më sumirë me këtë punë. Me rëndësi, që ka të të lau gjiluala? Po që dojnë mu shka përderë, që ato nuk shka përderë, pos me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, kush i mba? A na këna me mbajta? Një shi jo dhe kuna i shlën Allahu Gjelluala, s'ki shka i ban. E njëri ju, andaj dhe zërë, Allahu Gjelluala e nxjerë në pa dopsien e njëri ju kur ajo është vështirësi. Atëherë del hakikati ati. Kur nuk o vështirësi, e gjenë pretendus, Superman, fluturus, e bajat, e bajket, momentin që Zotja qënë, Zotin arrujt një smundje, apo e sprovon me diçka tranë, ti e shek i bjen hakikatin e vetë. Thotë shumë i këmë dhe nëzara, ma. Së që ashtu? Vëzë njëri ju dhëtë me jetu e me gjenjen kuroj sprovu. Me gjenjen kuroj shtë sprovu. Sepse kur aja mërë mendja që mundë dhe vodi shka shumë, Allah u gjelon e urrej. E urrej njëri cili ka kibër. A na në univers, vëzë, përbëjmë përbëjmë, do më dhanë, qenjët vogla me cilin do krijesë Allah më në më në gjujtë. Andaj Allah i ka dënu shumë për kriminelve me gjërat vogla. E që ka mërbën djetarët, Allah i ka dënu faraoni me ujë. Ujë, dhe zërë. Ujë i cili, që ki ujë, është landa me letë në botë. Ujë është landa, materia, me letë të në botë. E mërë ti do ujë, nuk rranon e që. Me qatë ujë të mytë. Me qatë ujë shka e mbanë anijen, me qatë ujë tistë ma. Me qatë ujë shka ti ta ma jetën, me qatë ta, ta merë jetën. Kjo është lezër fuqia e Zotit të bareke, vëtjala. A në lezër djetarë që farë ka mërmen, ka dhënë se Allahu të bareke, vëtjala, ka kryuar njëriun në në tërshmëri që ajë beson dhe është i prirë për të besuar se univerzin nuk ka ardhur nga asgjëja, e as nga rastësia, e as nga aksidentalia, po kretë është e menagjuar, kretë është e drejtuar nga një Zot i madh, i cili qëndron bi arshin e tina, bi fronin e tina, e drejton univerzin me kudretin e madh të tina. Do t'i përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe detajet të shumta, dhe sa të kanë bënë me natyrshmërinë e si fakt për Allahun te bareke ve teala, e cila krej vëzër gjuan në shtimin e bindjes së muslimanit për Allahun subhanahu wa taala. Lutem Allahun xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve teala të shton bindjet tona për Allahun te bareke ve teala. Lutem Allahun xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve teala ta bën që ta kuptojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve teala kujt që kemi çolluar Allahu të na shpëblej. Kujt që kemi gabuar ka qenë për mëdhe për shejtanit. Lutem Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.